chyba moc, prezent już na Pompejach. Hola, hola, wraz z tym koleżkiem, który przeholował. Tora, tora, tora, poka podaj, oddaj. Ruki of the year, poznasz po słowach znowa. Zgubisz ziomek sens, a to najlepszy towar. Nic do 23 po 19. Wsiadam do pusta, pit w uszach i ruszam. Tam do studia, tam u nas, bo to ma pływać jak Czecha kiedyś kumasz. Tak to leci u nas. Bo drugie, trzecie idę po następne. Bibuła temat, zmieniam myśli jako Swejder. Przerwa, stuka mesa do dziewczyny. Alkohol, kartka, pensja idzie 2 godziny. Zmieniam flow, siadam nad kartką, no i piszę te wersy. Chcesz to mieć, to jak kiedyś moda na konwersy. I fansy, rozterki, zbiór panszy. Odejdź jeszcze raz, raz fansy. Proszę o beat. Proszę. I o refren na tym bicie. Czekaj, muszę go zapalić. Prawda jest naga, saga trwa nadal. Ja będę gadał, spada na was jak huragan. Braga kaskada, słów gada, znów wypada na łów. Łowca głów, siadaj. Osiadam, opowiadam, opadam i spadam. Totalna zakłada, dzinni oraz rada. Czynni, czynnie, czynni, jesteś mi niewinny, spadaj. Ja jestem nadal, do specjalnych zadań tutaj. Mam to na uszach i wyruszam tutaj z buta. Około 17, idę miastem, myśli własne. Hej, około 15, już mnie nosi, mam jazdę. 18, jestem na osi i nie zasnę, play. Wchodzę do kabiny, sekundy, minuty, godziny, momenty, czyli co robię w danej chwili. Jak nas, all I need is one mic, strach nas, tak działa. Jeszcze raz. Wchodzę do kabiny, sekundy, minuty, godziny, momenty, czyli co robię w danej chwili. Jak nas, all I need is one mic, strach nas, tak działa. Jeszcze raz. 500, mam napisane linijki, tylko pójdź reksio. Wchodzę do kabiny, tak, to nie kino grozy, tylko polska wersja. Robię tutaj grozny i nie mogę nawet przestać. 4 lata temu zacząłem grać, to jasne. Miałbyś hajs, gdybyś postawił bajko dla mnie. To jest to, co daje technika nam. Kręci się melanż na technikach. Mam flow, mam to, czego szukałem dziś w rapie. A na początku nie siadałem nawet beat, łapiesz? Te hety, co wyznaczałem jazdę. Tak, te wersy mam, którymi cię zmiażdżę. Z Majkiem jak konferansjer, po prostu gram, he? Ale to masz tekst w podkładzie. No właśnie mam go w tekście, ale nie wiem, czy mam go na przykład napisanego, bo jak mam nie napisanego, to jak go poza tym go zapomniałem. Bo to jest mi wczoraj napisałem. Musimy go znaleźć. Poręcz, SMS-y do żony, jestem ustawiony, jestem uspokojony, brony. Jointy, ziomy, mikrofony, jestem zadowolony, tylko ja i moja przestrzeń. Braki, bity, nudy, hity, płyty, klipy, stopy i basy, werble, chichaty, baty, gnaty, gwyloty i slipmaty. A tak poza tym, to nic poza tym, kumasz klimaty. Ty jesteś kumaty, a ja jestem nie kumaty. Pisany na kolanie, tekst za tekstem, dwa światy. Stoję, kabina, czas się zatrzymał, odpływa adrenalina. To jest tak, ja zaczynam. Pękają szyby, weź się nie napinaj. To jest to miejsce dla prawdziwych studyjna. Kabina fina, pod krew, żyry, myślina. Za każdego prawdziwego skurwysyna piję teraz drina. Trzymaj. Chodzę do kabiny, sekundy, minuty, godziny, momenty, czyli co robię w danej chwili. Jak nas, all I need is one mic, strach nas, tak działa. Jeszcze raz. Wchodzę do kabiny, sekundy, minuty, godziny, momenty, czyli co robię w danej chwili.